po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaświadczenia rozdane posłom, teraz ugrupowania zwierają szyki przed pierwszym posiedzeniem nowego parlamentu. Na początek o spotkaniach i planach, m.in. starcia o Senat. Jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej co do tęczowego piątku w szkołach. Co czwarty Polak cierpi na otyłość. Na koniec o tym, że powinniśmy biegać nie tylko dlatego, że lubimy. Wybrańcy narodu już z zaświadczeniami potwierdzającymi, że mogą zasiąść w sejmowych ławach. Nowi posłowie odebrali dokumenty z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza. Przypomnijmy, w wyborach PiS uzyskał 235 mandatów, Koalicja Obywatelska 134, Sojusz Lewicy Demokratycznej 49, Polskie Stronnictwo Ludowe 30 i Konfederacja 11. Jeden mandat przypadł też mniejszości niemieckiej. W Senacie PiS ma 48 mandatów, a pozostałe ugrupowania 52. Po wręczeniu zaświadczeń Prawo i Sprawiedliwość w drodze do Żarowa Mazowieckiego. Tam członkowie partii mają rozmawiać o pracy w przyszłym parlamencie. Dużo spraw jest do obgadania, bo przy takiej większości 235 czy w Senacie 48 najważniejsza będzie dyscyplina i obecność. Jeśli będzie obecność i dyscyplina, to szanowni państwo, podejrzewam, że i w Senacie mogą być duże niespodzianki. Mówił szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Szyki zwiera również Koalicja Obywatelska. Borys Budka jest jednym z naturalnych kandydatów na przewodniczącego klubu koalicji. Tak mówi lider PO Grzegorz Schetyna. On teraz także spotyka się ze swoimi nowymi posłami. Schetyna potwierdził też, że jutro ma w planach rozmowy z senatorami opozycji. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu będzie 12 listopada. W szkole nic nie może się wydarzyć bez zgody i wiedzy rodziców. W taki sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej odnosi się do zaplanowanej na jutro akcji Tęczowy Piątek, którego organizatorem jest kampania przeciw homofobii. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że jeśli dyrektor chce przeprowadzić w szkole dodatkowe działania i aktywności, to musi uzyskać zgodę rodziców. Oczywiście co do zasady w szkole mogą funkcjonować stowarzyszenia i organizacje, ale kluczowe tu jest przede wszystkim to, aby rodzice wyrazili zgodę na współpracę szkoły z takimi organizacjami i mieli pełną wiedzę dotyczącą tego, jakie treści, jakie informacje będą przekazywane uczniowi. Akcja Tęczowy Piątek będzie po raz czwarty. Przedstawiciele kampanii mówią, że celem jest wspieranie młodzieży LGBT. Saperzy wyciągnęli pociski artyleryjskie z kanału Niegocińskiego w Giżycku. Zostały już wywiezione na poligon i zdetonowane. O akcji informowaliśmy przed południem w serwisach Trójki. Trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców, ale teraz już wszyscy mogą wrócić do swoich domów. Pociski odnaleźli płetwonurkowie podczas sprzątania dna kanału. Ktoś celowo podpalił dąb Mieszko rosnący na warszawskim Ursynowie. Otrzymaliśmy opinię biegłego zakresu pożarnictwa. Z uzyskanej opinii wynika, że było to celowe podpalenie. Prowadzimy czynności mające na celu wykrycie sprawców. Te czynności są w toku. Powiedział Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Przypomnijmy, blisko 600-letni dąb Mieszko palił się w połowie czerwca. Jest jedną z ostatnich pamiątek po rosnącej niegdyś Puszczy Mazowieckiej. Drzewo niedawno wypuściło nowe liście. Władze dzielnicy obiecały, że do końca roku oko na dąb będą miały kamery monitoringu. Teraz jeszcze duży problem Polaków. 3 na 5 ma nadwagę, a co czwarty cierpi na otyłość. Tak wyglądają dane Światowej Organizacji Zdrowia, o których mówimy przy okazji obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Walki z Otyłością. Specjaliści przestrzegają. Otyłość oznacza też inne schorzenia. Jest to problem, który rzeczywiście przekłada się na kwestie dolegliwości związanych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, oddechowymi, neurologicznymi, kostno-szkieletowymi. Są to konsekwencje związane z chorobami nerek, wątroby, konsekwencje endokrynologiczne, żołądkowo-jelitowe. To Aleksandra Lusawa z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dodajmy, że Polska jest krajem z najszybciej tyjącymi dziećmi i młodzieżą w Europie. Powód: mało ruchu, dużo komputera. Jeśli chodzi o zalecenia, to według lekarzy dorośli powinni mieć minimum 150 minut wysiłku fizycznego tygodniowo, czyli 30 minut w ciągu 5 dni albo trochę ponad 20 minut codziennie. Z kolei dzieci powinny się ruszać więcej. To ze swojej strony polecamy Biegam, bo lubię. Już dzisiaj o 17.20 zachęcamy do biegania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Moment i wieczność, czyli nasza piosenka dnia. To nagranie pojawiło się wczoraj. Chyba najbardziej rozpoznawalna piosenka w repertuarze Nicka Cave'a. Tym razem w wykonaniu PJ Harvey. Ich drogi skrzyżowały się kilkakrotnie. Ostatni raz chyba przy pisaniu materiału na nową płytę Marianne Faithfull. Nagranie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej serialu telewizyjnego BBC. Oto PJ. Chyba tylko PJ Harvey może zaśpiewać Cave'a tak inaczej i kto wie, czy jeszcze nie bardziej wstrząsająco. Gościem magazynku jest pan Piotr Turkiewicz. O tej porze roku się pan pojawia u nas dość regularnie. Siła sprawcza festiwalu o przepięknej nazwie Jazztopad. Chciałem zacząć od pretensji, że wybrał pan termin, który powoduje, że nie mogę w tym roku dojechać, a byłem umówiony na pewne spotkanie z pewnym zespołem, który nam się trochę spóźnił do studia na festiwal. Oczywiście to żart, ale powiem szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że The Comet is Coming będzie na Jazztopadzie, to się lekko zdziwiłem. Ha, dzień dobry. Dzień dobry. Szabaka powraca po raz trzeci na festiwal i to jest taki element już, niektórzy mówią, że to jest stały rezydent Jazztopadu i mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. No ale ja uwielbiam jego projekty. Zresztą festiwal Jazztopad od wielu lat jest bardzo szeroko programowany, ten jazz w przeróżnych odmianach, więc Szabaka myślę, że jak najbardziej się mieści. Czyli także w rozumieniu londyńskim. Tak, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. W każdym razie jest to projekt, który nie dość, że wpisuje się w festiwal, to jeszcze ma ten magiczny wymiar, jeśli chodzi o troszkę inną publiczność, bo właściwie codziennie w tym roku trochę będziemy gdzie indziej, jeśli chodzi o ten jazz w różnych wymiarach, ale Szabaka ma swoją publiczność nieprawdopodobną i ja jestem co roku zszokowany, jak szybko te bilety znikają i to jest tak, że moglibyśmy naprawdę zrobić 3 czy 4 koncerty jego i myślę, że wszystko by było wyprzedane na pniu. Ja myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do tego, żeby on się naprawdę poczuł tam rezydentem i zrobił jakiś unikatowy projekt. Zdecydowanie tak. Myślę, że po raz kolejny wrócę do rozmowy z nim o tym, ale jest bardzo, bardzo zajętym artystą. Ja nie wiem, ile on w roku koncertów gra, ale to jest jakaś kosmiczna liczba. Strasznie żałuję raz jeszcze, także proszę mi już apetytu nie robić, szczególnie, że na Charlesa Lloyda też miałem apetyt. No, Charles Lloyd zawsze jest apetyczny i to jest szczególnie w tym roku, bo z jednej strony materiał z płyty, którą wydał dla Blue Note, która była bardzo ważna dla nas jako festiwalu, jakby taka, powiedziałbym nawet przełomowa. Przełomowa, tak. A z drugiej strony zaraz po koncercie, parę lat temu, kiedy ten materiał zabrzmiał, Charles do mnie podszedł i powiedział, słuchaj, kiedyś bardzo chciałbym to usłyszeć z orkiestrą symfoniczną, więc wracamy do tematu, ale dopisał zupełnie nową część, więc też będzie zupełnie premierowa część koncertu. No i orkiestra symfoniczna gdzieś tam pobrzmiewa u Charlesa od lat i mam wielką radość z tego, że w końcu udało mu się zrealizować taki projekt, bo to chyba po raz pierwszy w jego karierze. Co jeszcze na festiwalu w tym roku? Myślę, że warto powiedzieć o premierach, ale zanim o premierach, bo tak mówiliśmy o Szabacy, ale myślę, że taką kolejną postacią, która trochę wykracza poza ten, powiedzmy sobie, mainstream jazzowy, jakkolwiek szeroki on jest, to jest Makaja McRaven i to też jest jedyny jego koncert w Polsce i to jest artysta, który mocno zamieszał na scenie jazzowej, improwizowanej przez ostatnie kilka lat, więc ten koncert myślę, że też będzie bardzo wyjątkowy. No jak zwykle te premiery są bardzo dla mnie ważne, bo to są premiery, które czasami faktycznie ten cały proces budowania programu trwa 2-3 lata. Mamy w tym roku w sumie 5 premier. Pojawi się Danilo Perez ze swoim autorskim projektem, bo przede wszystkim kojarzony jest jednak jako filar kwartetu Wayne'a Shortera. Jest to artysta, który ma swoją karierę i ona jest znakomita, więc napisał dla nas specjalnie nową kompozycję. Będzie premiera Nicole Mitchell. To też jest artystka, o którą zabiegałem już od kilku lat. W końcu, myślę, została tak naprawdę międzynarodowo doceniona po wielu, wielu latach. No a też zaproponowałem jej projekt, który myślę jest sporym wyzwaniem, bo to będzie kompozycja na jej trio oraz orkiestrę kameralną. Więc też jak gdyby ten proces trwał bardzo długo i ja bardzo lubię, kiedy artyści jak gdyby ten proces zaczyna się od rozmowy, a później dogadujemy się tak naprawdę, co z tego będzie. Tylko potrzebna jest cierpliwość. Jest potrzebna cierpliwość i też jak gdyby wydaje mi się jednak odpowiednie nastawienie do tego, co tak naprawdę możemy zaproponować na festiwalu, bo to nie jest po prostu koncert, to jest faktycznie zupełnie nowa rzecz, ona też takich kompozycji jeszcze nie pisała. No więc i mówiąc naukowo, takie budowanie portfolio, prawda, bo tak. Kolejne projekty powodują, że to jednak jest kredyt zaufania, który łatwiej zdobyć. Zdecydowanie tak. Szczególnie jeszcze te projekty, które premierowo na festiwalu, a później pojawiają się w innych miejscach na świecie, czyli jak gdyby ten proces jest o tyle przyjemniejszy, że nie jest to jednorazowa sytuacja. Mamy też w tym roku premierę Vincent Courtois, wiolonczelisty z Francji i to będzie też taki właściwie wieczór poświęcony jemu jako kompozytorowi, bo będzie i zarówno grał solo i kompozycje dla kwartetu Lutosławskiego i kwartet plus jego trio, więc taka dosyć spora dawka muzyki Vincent. No i mamy premierę płyty Piotrka Damasiewicza, powraca z projektem Power of the Horns. On był bardzo mocno związany z Jazztopadem, kiedy zaczynaliśmy, później było sporo lat przerwy i cieszę się, że po raz kolejny się pojawi. No i też myślę, że warto wspomnieć o tym ostatnim wydarzeniu, bo z jednej strony mamy 50-lecie wytwórni ECM, z drugiej strony nie chciałem, żeby to była jakaś taka bardzo... dominująca. Tak. Więc sięgnąłem do płyt, do których najczęściej wracam w ciągu ostatnich kilku lat i to będzie Wada de Leo Smith i Vijay Iyer w duecie i Anwar Braham z projektem Astounding Eyes of Rita. To będzie 10-lecie tej płyty, więc myślę, że wieczór będzie przepiękny. Oprócz tego sporo takich sytuacji festiwalowych, które są, powiedzmy, nie do końca koncertami. Będziemy mieli jeden dzień poświęcony medytacji i to będzie Ned Rothenberg, czyli koncert, ale z wprowadzeniem medytacyjnym. Nie będzie takiego klasycznego ustawienia sali, tylko będą maty, pufy. Będzie można się faktycznie po tym szalonym weekendzie z Szabaką i z Makają zrelaksować następnego dnia. Mamy też oczywiście koncerty w mieszkaniach, tak jak co roku i tu już mamy większość artystów, którzy będą w tej drugiej części festiwalowej zapowiedzieli, że będą brać brali w nich udział. No i Dzień Austriacki. Ten Dzień Austriacki bierze się trochę z tego, że ja od wielu lat jeżdżę na Stalfelden, na festiwal, który myślę, że jest jednym z najciekawszych w ogóle w Europie. I tam bardzo dużo miejsca w programie jest poświęcone oczywiście austriackim artystom. Więc miałem okazję ich poznać i posłuchać i w końcu zdecydowałem się na dwa koncerty austriackich zespołów, więc tak jak wspominałem, codziennie jesteśmy troszkę w innym rejonie świata, ale też muzycznie będzie to bardzo różnorodne. Żałuję, że pana zaprosiłem, bardzo pana nie lubię. Kalendarzowo w tym roku się nie udało, ale już chyba się zapisuję na rok przyszły, bo jak znam życie, to pan już kombinuje, co w przyszłym roku. O, już tak, mocno kombinuję, zdecydowanie. Na poprawę humoru Comedy is Coming teraz w Trójce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. The Comet is Coming na tegorocznym Jazztopadzie. Wciąż jestem niepocieszony. Minęła 15.26, pora na naszą płytę tygodnia. To oczywiście Syn Miasta, Zygmunta Staszczyka. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prezent Wojciecha Wagleskiego na płytę Syn Miasta, czyli piosenka Bo życie jest. Album Syn Miasta otrzymują od nas dzisiaj pani Ewelina ze Świebodzic i pan Witold z Gorzkowa. A w studio Radia Katowice jest pan Bartek Majzel, duch festiwalu Ars Cameralis. Dobrze powiedziałem, bo nie wiedziałem, jak przedstawić cię. Można tak powiedzieć. Witaj Piotrze, witam państwa. Witam serdecznie. Znów, podobnie jak w przypadku Jazztopadu, o którym mówiliśmy przed chwilą, mam duży problem, ponieważ w tym roku akurat wtedy nie będzie mnie blisko festiwalu i bardzo żałuję, no szczególnie jednej wykonawczyni, ale ty opowiedz o wszystkim, co się dzieje. Tak, w tym roku 28. edycja festiwalu Ars Cameralis. Nie wiem, być może to jeden z najstarszych festiwali w Polsce. Rozpoczynamy 9 listopada. Festiwal potrwa do 24 listopada, czyli ponad dwa tygodnie. I tradycyjnie, jak co roku, wydarzenia zarówno muzyczne, wernisaże wystaw, dużo literatury i wiele innych form artystycznych, więc będzie z czego wybierać. Oczywiście o wszystkim można przeczytać na stronie internetowej festiwalu, którą otworzyłem i rzeczywiście wszystko tutaj jest, choć strona jest zakomponowana w sposób dość awangardowy, ale warto z nią spędzić trochę czasu. U źródła, czyli u ciebie, pytamy, na co przede wszystkim chcielibyście zwrócić uwagę. Co jest wydarzeniem w waszym wydarzeniu? Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem Krzyk, bo każda edycja festiwalowa ma takie swoje motto. Krzyk nie tylko dlatego, że w tym roku mija 75. rocznica śmierci Edwarda Munka, czyli autora kanonicznego obrazu Krzyk, ale głównie interesował nas krzyk jako narzędzie w ręku artysty i przyglądamy się owemu krzykowi z różnych perspektyw, bo tutaj krzyk rozpaczy i krzyk gniewu, ale i krzyk radości, niemy krzyk, krzyk pamięci, krzyk historii, więc jakby ta narracja jest tak wokół tego tematu poprowadzona, iż poszczególne imprezy mogą, można przypasować poszczególnym ujęciom. No domyślam się, że ciebie, Piotrze, pewnie głównie interesują wydarzenia muzyczne tutaj. No i można powiedzieć, że muzycznie u nas bardzo kobieco w tym roku, choć zdarza się jeden rodzynek. No i też ciekawe, bo mówimy o krzyku, a te wydarzenia muzyczne praktycznie są bardzo nasączone ciszą, bo cisza przecież bardzo towarzyszy również krzykowi i są niczym syjamscy bracia. Próbowałem sobie właśnie wyobrazić krzyczącą Waste Blood i miałem z tym niejaki problem. No tak, ale kiedy krzyczymy, to potem po krzyku pozostaje cisza i rzeczywiście, chociażby w przypadku Waste Blood, ta cisza jest bardzo istotnym, myślę, elementem tego muzycznego pejzażu. Jest jeszcze coś takiego jak krzyk wewnętrzny. Tak, dokładnie. Taki, również, który myślę, tak, również się gdzieś tam przewija w naszym repertuarze festiwalowym. No więc muzycznie zaczynamy 13 listopada od koncertu Dion, czyli Brazylijki mieszkającej w Niemczech. I to jest dość unikatowa trasa koncertowa Dion, ponieważ tylko ona i tylko fortepian, mniej tych elektronicznych podkładów, być może jedyna taka trasa koncertowa w jej wykonaniu, więc bardzo intymnie, bardzo kameralnie, zgodnie z nazwą naszego festiwalu Ars Cameralis. Dzień później z kolei Jessica Pratt, no więc również cisza, cisza i cisza, bo przecież płyta, którą wydała w tym roku, Quiet Science, jest nie tylko przepiękna, urokliwa, ale także ta cisza odgrywa tam decydującą rolę w tej muzycznej opowieści. No i ułożył nam się taki ładny cykl, bo 12, jak wspomniałem, Dion, 13 Jessica Pratt, a 13 Dion, 14 Jessica Pratt, a 15 Laura Gibson. I to jest taka nasza festiwalowa tradycja, że artystów, których zapraszamy, również muzyków, lubimy pokazywać z wielu perspektyw. Laura Gibson jest również pisarką, poetką, więc ten jej koncert będzie miał taką strukturę, trochę rozmowy, trochę muzyki, trochę Laura poczyta swojej prozy poetyckiej i myślę, że to będzie również ciekawe, bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ jej przynajmniej dwie ostatnie płyty, Goners i Empire Builders, myślę, że to były bardzo ważne muzyczne znaki na songwriterskiej scenie muzycznej. No i w końcu dochodzimy do chyba wyczekanego przez ciebie koncertu Waste Blood, płyta Titanic Rising, myślę, że pozamiatała nieco na muzycznej scenie w tym roku, prawda? Zdecydowanie. Będę ją próbował złapać, nie ukrywam, na Wyspach Brytyjskich, bo przyjechała i koncertuje, ale domyślam się, że perspektywa kinoteatru Rialto jest też szczególna w jej przypadku. Tak, to jest niezwykłe miejsce z fantastyczną akustyką, z świetną atmosferą na tego typu wydarzenia muzyczne, więc myślę, że zabrzmi to przepięknie. No i te wszystkie barokowe aranżacje, które przecież są zrobione tak z przymrużeniem oka, bo to nie jest takie odwołanie się wprost do muzycznych tradycji, ale również gra z konwencją, to wszystko jest bardzo inteligentne, piękne, więc myślę, że zabrzmi to świetnie. No i jeszcze chciałem o ostatnim koncercie powiedzieć, chociaż tu się na chwilę zawahałem, bo to nie do końca koncert. Jeni Fall, czyli norweska artystka, ulubienica krytyki, w tym roku przygotowała performance muzyczny The Practice of Love. Jak wiemy, ukazała się w tym roku płyta z ścieżką dźwiękową z tego performance'u. Tam będzie ciekawa scenografia, tam będą te wszystkie atrybuty, które towarzyszą parateatralnym wydarzeniom, ale będzie też oczywiście świetna muzyka. No i po raz kolejny odwołujemy się również do spojrzenia z różnych stron na artystkę. Dzień przed performance'em Jeni Fall będzie z nią spotkanie. Ona napisała powieść, która między innymi ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Penguin. No i dzień przed tym performance'em porozmawiamy sobie o muzyce, o literaturze, o wielu różnych ciekawych wymiarach rzeczywistości. O festiwalu Ars Cameralis opowiadał Bartek Majzel. Ja odetchnąłem z ulgą, że nie będzie spotkania z Waste Blood, bo wtedy bym z tego chyba nie przeżył. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej, a oczywiście o Ars Cameralis 2019 będziemy jeszcze na antenie Trójki opowiadać. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję, zapraszamy od 9 do 24. I jeszcze zaznaczam, nie tylko muzyka, tylko wiele różnych wydarzeń z różnych dziedzin sztuki. Dzięki, do widzenia. I łatwo zgadnąć, kto teraz w Trójce zaśpiewa. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop.

gdy nie wiesz, co masz zrobić. Bo choćbym pomóc bardzo chciał, to mógłbym ci zaszkodzić. Bo bardzo ci zaszkodzić mogę, nie twoją ci wskazując drogę. Bo bardzo ci zaszkodzić mogę, nie twoją ci wskazując drogę. Dokąd masz iść, a dokąd masz nie chodzić? Sam sobie musisz wybrać cel, sam wiedzieć, jak to zrobić. Ja bardzo ci zaszkodzić mogę, nie twoją ci wskazując drogę. Ja bardzo ci zaszkodzić mogę, nie twoją ci wskazując drogę, nie twoją ci wskazując drogę, nie twoją ci wskazując drogę, nie twoją ci wskazując drogę. Indios Bravos, zaproszeń już nie mamy, ale będziemy o koncertach jeszcze informować. Zawsze, kiedy przechodzi obok Trójki, to do nas zagląda. Apostolis Antymos, cześć. Dzień dobry. Powiedz, co u ciebie słychać? Jak godzisz równoległe światy? No, godzę jakoś coraz lepiej. Tak? Dobrze tak. Ci idzie? No, to była twoja wielka czuję. Tajemnica przez lata, prawda? Że masz dwie miłości, wcale nie tylko gitarę. No, te bębny są... Ja już się czaiłem na te bębny już... Od dawna, wiesz, no, nagrywałem z Tomkiem Stańką, SBB, graliśmy też na dwie pary bębnów. No, no ale tak... początkowo w SBB to chyba jak Piotrowski nie widział, to grałeś. Tak, to było, ale to tak, jak nie miałem jeszcze swoich. To, ale to w którymś momencie zaczęliście grać na dwa zestawy, prawda? Tak. Na Welcome, zaczyna się Welcome właśnie. Od tego. Ale to była twoja miłość od zawsze, jeszcze przed SBB, tak? Tak, tak, bębny były... Pałki to był pierwszy instrument, który miałem w rękach. No bo chyba łatwiej się dorobić pałek niż i grać gitary. Na czymkolwiek niż gitary, która jest, która jest kosztowna. Tak. No i przez lata oczywiście z pałkami byłeś zaprzyjaźniony, ale chyba teraz to dopiero tak wybuchło już, że postanowiłeś pójść na całość. Nie, cały czas. No, cały czas ćwiczyłem na bębnach. W Grecji też grałem na perkusyjnych i na bębnach. Miałem zespół Athens Liberation Orchestra. Znaczy mieliśmy tam, tam grałem na bębnach. Świetna nazwa. Ale tutaj, jeżeli ktoś się chciał domyślać, co oznacza tytuł twojej ostatniej płyty i być może myślał, że chodzi o na przykład dwa kraje, dwie nacje i różne rzeczy, ale gdzieś u źródła chyba była właśnie gitara i perkusja. Gitara, tak? I perkusja, tak. No ale mogą być dwa kraje. Teraz nie wolno dzwonić do Antymosa. Ja powiem przez radio. Jeżeli ktoś dzwoni, to usłyszy przez radio, że teraz przez chwilę jest zajęty, ale zaraz odbierze. Przepraszam. Nic się nie dzieje. A powiedz, jak to wygląda w tej chwili na żywo, na koncercie? No na żywo tak. Dzielisz obowiązki po prostu. Dzielę obowiązki. Mamy, to tak jak jest na płycie mniej więcej, mam dwa duety z pianistą, albo trzy nawet czasami. Przechodzę na bębny i... I poruszasz się. Poruszam. Ale powiedz mi, czy to jest w miarę stała sytuacja koncertowa między gitarą a perkusją, czy zależy trochę od dnia, jak ci tam serce podpowie? Tak, jak serce podpowie, czasami wyjdzie na jeden duet. Tylko. No. A nagrasz kiedyś płytę wyłącznie perkusyjną? Proszę? Nagrasz kiedyś płytę wyłącznie perkusyjną? A wyłącznie perkusyjną? Tak. No nie wiem. Tutaj się zasępił. Pamiętam, jak wspaniale poszło ci na perkusji też w niezwykłym projekcie, który wykreowaliśmy tutaj w Osieckiej, dzień po śmierci, po pogrzebie Tomasza Stańko, no. Prawda? O, nie. Tam, kameleon. Tam twoja kameleonowa perkusja towarzysząca gitarze akurat Wojtka Wagleskiego. To było niezwykłe przeżycie. I wiem, o co zaraz będziesz chciał zapytać. Czynimy starania, żeby ten koncert ukazał się także na płycie, bo chyba jest tego wart, prawda? Okay. Wiem, że wtedy wytworzyło się w studio coś magicznego. No, przepiękne chwile były, naprawdę. Z ust kogoś, kto w tym wystąpił po drugiej stronie na scenie. Z całą pewnością to jest ważna rzecz. Ponieważ nie zdążymy się już nagadać, bo kończy nam się nasz trójkowy magazynek, to jeżeli pozwolisz, teraz podziękuję i pożegnam cię, zagrając tytułowy utwór z Równoległych Światów, ale jeszcze cię nie wypuszczę ze studia i sobie jeszcze pogadamy. Okej. Dzisiejszy magazynek, bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz i wychodzący ze studia Apostolis Anthemos, który musi oddzwonić. Bardzo dziękujemy. I tytułowy utwór jego ostatniej płyty teraz na pożegnanie. Dziękujemy, do usłyszenia.